بسم الله الرحمن الرحيم. پرون حدیث جبریل تاسو اوریدلو او دا غی لفظی ترجمه مو اوریدلو چې صحابه کرام وای چې ناسا پی او سړی راغې امون کې چا پی جندنا او هغه د ایمان او د اسلام باره کې تپوسو کو او دا کس داسې و چې د سفر اثرات په نشول دی او نه چا پیژندو. ګوره دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې کله ملک دا په انساني شکل کې خلقو له سرګندېږي دې چې کوم خوا خیا به دي کوم خوا خیا صبر کول نه مدي ګور ملک کلا بنی آدمو کې غیر انبیاو تم په مختلفو شکلونو کې سرګندېږي لکه جبرئیل علیه السلام مریم بیبی ته د انسان په شکل کې سرګند شوی او دې کې ګور جبرئیل علیه السلام تمام صحابه کرامو ته مسجد نبوي کې د یو باندې شي په شکل کې را سرګند شو. او د دین بارک تپوس کولو او تصدیقم کولو د الله حبیب دی ایمان وضاحت ورته فرمایلو چې ایمان دیته وای چې ته د الله په ذات عالیه ایمان وروړې. او په ملائکو ایمان راړې چه دا ملائک دا اللہ یو مخلوق دے او دای دا اللہ رب العزت نافرمانی نکی. اللہ دا ملائک بارک قرآن کی ویسبحون اللیل والنہار لا یفترون شپا و رز دا اللہ پاکی بیانی او سستی نکی. او دا ملائک بارک وی لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ او دا اللہ پٹھولو انبیاء علیہم السلام ایمان راڑی. اللہ چی سمر رسولان دنیا ترالی گلی نو پدی ٹھولو ایمان راڑی او رز رستنی چی رز دا قیامت تا دی یوم الاخر تا رستنی رزکا وی دا با دی دنیا دا رزو اخیرنی وی. اگر پر از دا اخیرت ایمان دا مقصد دی چی پا دی تصدیقو که چی پا دی که با حساب وی پا دی که بطول دا آمال وی پا دا غرز با جنت و اور را سرگن شی او پا تقدیر ایمان راڑی. که خیر دی او که شر دی دا ټول د الله رب العزت د طرف را دی. د انسان دا عرص چی دی که خیر دی او که شر دی دا د تقدیر د وجه نه دی. او د احسان بارک تپوسو کو نو دا اللہ حبیب د احسان بارک خبر ورکو بید قیامت بارک تپوسو کو نو دا اللہ حبیب دا آغی نفیو کد زان نچ ما سر د دیلم نشتا ہاں دا آغی نخی ورتو خیلی چی اوبا زیگوی ان تالی دل آمت اوبا زیگوی وینز ربتا هاخ پل سیدا و مالکا او په یو روایت کې ربها راغلی دی د تذکیر صیغه ده او په بل روایت کې بعلها راغلی بعل دې کې په معنا د رب او سید دی نویدا کنایه وا چې د وینځو اولاد بډیر شي نو بغرزی دا مور تب وېګنی چې دا وینځه دا د دې خپل بچی د پاره او دا غریب خلق خپل پیدل د ایسره په مال ډیر شي ګډي بيځه بسرای او بنگلی او آبادی بوچته ای او فلبستو ملیان و ایما وقت تیر کو لگا مدباز روایاتو کی دری رزی راغلی اب یا پتو لگی دا چی دا جبریل علیہ السلام او راغلی و خلقو تی دین تعلیم ورکولو و بیهی قال حدثنی محمد ابن عبید الغبری وابو كامل الفزيل بن الحسين الجهدري واحمد بن عبدة الزبي قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطور الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر او يعمر یا عمر میم بانیا نسب دے یا پیش دے یا عمر یا عمر و حمید ابن قال لما تکلم معبد کلچ خبری کری معبد فی شان القدر پبارد شان د تقدیر کی انکر ذالک انکرنا ذالک نمونگ دا خبری ناشناو گرنلی قال فحججت انا و حمید ابن عبد الرحمن الحمیری و ای حج کڑو ما حمید ابن عبد الرحمن الحمیری حجتن حج او بیا مد عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب نتپوسقو و ساقو الحدیثا او دی بیان کو حدیث بی مانا حدیث کهمس پا مانا دا حدیث دا کهمس و اسنا دیهی او داغ پسند و فیه بعد زیادت و فیه بعد دیادت او پا دی کی باز زیادت او نقصان دا سحر فنونے یعنی بعد جملی دا آغا مخکینی حدیث نپک کمی دی وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدان يحيى بن عامر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر ويمن ملاوشود عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سرا فذكرنا القدر مو ذکر د تقدیر کړو و ما یقولون فی واجد ای وید دی بارکس وقت السل حدیثا او بیان کو حدیث کا نحو حدیثهم پشان د حدیث دوی عن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم و فی شیء من الذی من زیادت او پدې کې او شهد د زیادتنا وقد نقص منه شيئا او کم کړې د دین اس شي وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا المعتمر عن ابيه ان يحيى بن عمران بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بنحو حديثهم فمثل ده حديث ندوي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا ابن عليا قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعه ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما يورز بارزا للناس سرغند خلقتا فاتاه رجل يوسر ورترائي فقال يا رسول الله نو فرمائلو یاد الله رسول مل ایمان ایمان ستوئی دا اللہ حبیب سرگندو دا خلقو نپٹنو او دا مرگرو پا منس کے ناستو یو ناشنا سڑے راغے او دا اللہ دا حبیب نے تپوسو کو. بعض روایاتو کې داسې راغلی یو اوچت زه صحابه جوړ کړو دن کاچا غونته پاغي نبی کریم علیه السلام ناس اوس دا علما استادان چې طلباء او طالبات نه برکې ني ایله اوچت زه جوړ کړی داسې د الله حبیب ته اوچت زه او چې ټول خلق او تخکاری خلقم ور تخکاری او پدی کې یو کس راغی اغوی یا رسول الله مل ایمان و ایمان ستوئی قالان تو من باللہ ایمان دیتوئی جد اللہ پزاتی آلی ایمان ساتی و ملائکتی ہی او پا ملائکو دا اللہ و کتابی ہی او دا اللہ پا جن سے اسمانی و کتابنو و لقائی ہی او دا اللہ پا ملاقات ورسوله او د الله پر رسولانو وتؤمن بالبعث الاخر ایمان ساتي پر پورته کول ورستنو چې الله به دا ټول مردگان را ژوند کړي. قال يا رسول الله ما الاسلام اسلام سے شعر قال الاسلام ان تعبد الله چې دی ول عبادت او بندګي او کې ولا تشرک به شيئا او نشریک دې دی الله سره شي او تقيم الصلاه المكتوبه او پابنديو کې په مج فرض باندې فرض مج په وخت وحدا کې او تؤدي الزکات المفروض وتا او ورک زکات چکم پتا فرشوینه و تصوم رمضان او رجو رسید رمضان. قال یا رسول الله ما الاحسان احسان ستوی چی بار بار راضی چی والله يحب المحسنین او ان الله یامر بالعدل والاحسان او ان الله مع المحسنین نو دا محسنین چاته وی قال ان تعبد الله احسان دي توي چې عبادت او بندګيو کې د الله کا انک تراه لکدا سچ تعالی ویني فانک الا تراه ویکتا الله نوینی فانه یراکا نبیشک الله تا وینی. قال یا رسول الله متى الساعة قیامت بکلوی. قال مل مسئول ان د تپوس کړه شوه ان حد دی بارکی بیالما زیاد پوی دن کې د تپوس کوونکو کوونکینا ولكن ساحدثك عن اشراطها لیکن بیان بدر تو کم د قیامت د علامات اذا ولدت الامه ربها کلش بوزي گئی وین خپل مالک لرا فذاك من اشراطها ندام د قیامت د نخو نبی اے وینځه به مالک او زیږی خپل اصل کې ګوره دا وینځه خود دی بچی د پلار دا نو پلار نه پس د پلار مال د زوی وی نو دام دا غشوا یادا چې خلک بدور نه پوه شي چې ام ولدی به خرسه ام ولده خو پیژنې کنه د کوم وینځ نه چې اولاد پیدا شي نو دا وینځه به یو لی بلبالی تر دې چې زوی بخپل مور په بیاوالی اده به د مور نه خدمت اخلي ادا پته بورتن لګي چې دا خو زما مور دا د می وینځنه دا و اذا كانت العرات کل چی وی غبربن چې جامې نوي او الحفات خپي ابل پیدل رؤوس الناس دا د خلق مشران شي د دین وزیران او بادشاہان جوړ شي فذاک من اشراطها ندا دا قیامت دا علامات ندا و اذا تطوا ولکل جیوب السرپ دنگولو کی مقابل بکی رعاء البهم اغسرون کی د زناورو بهم جمع دا د بهم بهمتن دا وی وڑو بیزو تا وی بخاری شریف کې رعال ابل لاغلی رعال ابل البهم او دلته د ګډو سرون کی کل زکه د ګډو سرول وال ډیر کمزورې وی د وخانو سرول والونا دایب ګوري چې دایبا په ابادو جوړولو کې دی او بل سر مقابله کوي فذاک من اشراطها نو داد دی د نخونه دی اغا عرب او دا اغای اغا بانده چان چه اغای با گڑی بیجی سرولی او دا خوراک او سکاک درک نو گوٹ گوٹو بو پسی با گرزی دل ننی او بنگل جوڑی بل روانی دا دا قیامت علامات دی فی خمس فاغ پنزو سی زنو که لا یعلمهن الا اللہ دا علم نشته مگر الله ته ثم تلا صلی الله علیه وسلم بیا لستو نبی دے سلام دا آیات ان الله عنده علم الساعة بیشک الله چې دی الله سره علم د قیامت دے وینزل الغیث اور علیگی الله باران ويعلم ما فی الارحام ویگی پاغ چې پرهیمونو کې کم بچی دی وما تدري نفس فتنشت سيو نفستا ماذا تكسب غدا چيده وسبالس کوي وما تدري نفس فتنشت او نفستا باي ارض تموت چه پکم از مکه بمړکي ان الله عليم خبير بيشك الله عليم عليم خبير پوہ دے او خبردار دے سمات برر رجلو بیادی سڑی شاکانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردو علی الرجل واپس کئی مابانی دا سڑے فاخذو ناغی شورو کا اولادل چه سڑے واپس کی فلم یرو شین چه باروت نسیون قتل نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل هاذا جبریل دا جبریل علیہ السلام جا راغل اولیو علم الناس دینهم چې تعلیم ورکی خلق او تداغید دین ادا د نبی علیہ السلام د عمر اخیر نه یې سوا و به قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا ابو هيان التيمي بهذا الاسناد مثله غير ان في روايته دد پر روایت کې دا دی دا ولدت الامه بعلها کل چوزي غوي وينز بعلها او دې کې بعل په معنا د سيد او د رب دی یعنی السراريه اغه وينځي دا نور به ان شاء الله بچي بیا وایو زیو جنازي لازم بیا ورسم نه ها تاسو ګور هغه څلورمه درجه والا کتابونه نیولیکل دی ته دا مزان ل پیدا کوي ها او د دویمه درجه والا کتابونه مراله نایې کې بدل سزوا موسبه دی وي پابندۍ سره برازي هې روړي اوس بدل راړي نو تقسیمې کوي په دې ټولو الله خاتمه ام په ایمان کې